alle verdens riger findes piger. På alle kontinenter findes mænd. En er et lam, en anden er en tiger. En skal have ros, en anden er lidt skænd. Jeg er vel ingen tiger, når det gælder. Men tro mig bare på mit jævne ord. Når jeg dig uden pynt og pral fortæller, min kone er det bedste her på jord. Jeg slutter dagen med at kysse kone, og det giver sindet ro og hjertefred. Hver gang hvor lykke er i farezone, et kys er godt at slutte dagen med. Der er vel piger, der er mere slanke, og også dem, der har en større ånd. Men konen er og bliver min sidste tanke. Jeg holder af at holde hendes hånd. Jeg kan bevæge mig, så jeg fornemmer, at jeg er fri indtil det øjeblik, hvor frihedstangens kone fjendtlig klemmer. Så sætter konen på mit liv et skib. Jeg slutter dagen med at kysse konen, og det giver sindet ro og hjertefred. Hver gang hvor lykke er i far og solen, et kys er godt at slutte dagen med. Hun bærer mig med sjælens hjælne hønne, og spiller rollen rart som rolling nogen. Og skulle en af os gå hen at synge, så bliver sjæle kvalen ad stor. Vi føler snart at uanset det dumme, der sker når snoren nemlig er lidt for lang, så kan vel både jeg og konen rumme de tone af vagt i denne sang. Kysse kone, og det giver sindet ro og hjertefred. Jeg har noget, jeg kan